Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Damla Özlüer'le berabersiniz. Bu hafta sevgili program ortağımız bizlerle birlikte değil. Ancak onun yokluğunu inşallah hissettirmeden sizlere büyük bir tur attırmak niyetindeyiz bu hafta sosyal fayda dünyasında. Geçtiğimiz ay neler oldu? Önümüzdeki ay neler olacak? Bu aralar sosyal fayda dünyasına dair çok fazla konuk da aldık, meseleyi de konuştuk. Ama bir de haberlere bakalım istedik. Hangi projeler başlıyor, neler yapılıyor, neler bizleri bekliyor önümüzdeki dönemde? Elbette doğal olarak bu aydan itibaren önümüzdeki hafta sonu 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile birlikte çok fazla iklim üzerine kampanya göreceğimizi şimdiden söylemek mümkün. Zira COP26'da, Taraflar Konferansı'nın 26.sı da yapılacak bu yıl Birleşik Krallık'ta. Bu nedenle önümüzdeki ayları daha çok iklim üzerine konuşarak, iklim üzerine düşünerek, iklim üzerine söylenen sözleri burada sizlere taşıyarak geçireceğimiz kesin. Ama o aya girmeden önce, o döneme girmeden önce geçtiğimiz dönemde neler olduğuna şöyle bir bakalım istedik. Diğer Kam'da sosyal fayda dünyasına dair haberlerle sizlerle birlikteyiz. En başta bütün sivil toplum dünyasını ilgilendiren bir haberle başlayalım. Sivil düşün destekleri 1 Haziran-1 Ekim 2021 tarihleri arasında Türkiye'nin 50 şehrinden başvuruları kabul ediyor. Bu 4 aylık özel dönem boyunca istediğiniz ilden diyeceğim ama toplam 50 ilden Düzce, Ardahan, Giresun, Bolu diye uzun uzun saymaya devam edebilirim. Ama belirlenen 50 ilden sivil toplum örgütü ve aktivistleri hakları koruyup geliştiren çalışmaları için başvurularını iletmeye davet ediyor Sivil Düşün. Konu yukarıdaki 50, biraz önce söylediğimiz 50 şehirden biri mi? Mahallenizde, köyünüzde, ilçenizde ya da şehrinizde değişim için hareket getirecek iyi bir fikriniz var mı diye sormuş Sivil Düşün. Sivil Düşün'e başvurarak bu hayalleri hızla gerçeğe dönüştürebilirsiniz demişler. Sivildüşün.net adresinden ulaşabilirsiniz detaylara. 50 şehre büyük değişim için küçük destek adıyla başlattılar bu süreci. 3 gün sonra bir gençlik hekatonu başlıyor. Fikir Feza, sınırsız düşün, bir arada üret. Fikirlerin aktif vatandaşlığı canlandırsın istiyorsan gençlik hekatonuna davetlisin demişler. Yine Sivil Düşün'e dair bir proje bu. Gençlerin aktif vatandaşlığı tüm toplum için teşvik edecek yol ve yöntemler üretmelerine alan açmak için bir hekaton buluşması düzenliyor Sivil Düşün. İMC Lab desteğiyle gerçekleştirilen Fikir Feza Gençlik Hekatonu, fikirleriyle toplumun sorunlarına yaratıcı ve yenilikçi çözümler sunacak 15-30 yaş aralığındaki herkesin katılımına açık. 4-24 Haziran 2021 tarihleri arasında başvuruların kabul edileceği programa değerlendirme sürecinin sonunda 150 katılımcı davet edilecek. Yarışmacılar dijital hekatona katılarak belirli bir hak alanında yaşanan sorunlara medya, sanat, teknoloji ya da eğitim alanlarından birini seçerek özgürce çözüm üretmeye çalışacaklar. 10 günlük hekaton süreci boyunca katılımcılar mentorların kılavuzluğunda eğitim ve atölyelere katılma fırsatı da edinecekler. Böylece yeni donanımlar kazanabilecek, takım içinde işbirliği geliştirme şansı yakalayacak, deneyim ve bilgi paylaşımı yaparak bir arada öğrenme yollarını keşfedecekler. Üstelik derler ki hepsi bu da değil, hekaton boyunca pek çok eğlenceli aktivite, sürpriz konuklar ve buluşmalar da katılımcıları bekliyor. Fikir Feza'nın 3 finalist takımı projeye dönüştürdükleri fikirlerini hayata geçirebilmek için sırasıyla 10 bin, 7 bin ve 3 bin euro değerindeki Sivil Düşün desteğinden faydalanabilecekmiş. Yine detaylı bilgiye sivildüşün.net adresinden ulaşabilirsiniz. 4 Haziran'dan itibaren kısacası gençlere şimdiden haber vermiş olalım. Meselelerimize dair bir çözümünüz varsa bunun için Fikir Feza Hekatonu'na katılın. ve buradan bu fikri geliştirerek çıkın. Bu iki önemli haberi verdikten sonra şimdi de biraz neler yapıldı, hangi yeni projeler var önümüzde onlara biraz bakalım istiyoruz. Kültürel Araştırmalar Vakfı, UNESCO somut olmayan kültürel miras sözleşmesini ve sözleşmenin 5 temel alanını animasyon yoluyla çocuklarla buluşturmak istiyor ve yine sivil düşün desteğiyle hazırlanan 6 kısa animasyonla çocuklara ebeveynlerinden görüp öğrendikleri ancak hikayesini ya da anlamını bilmedikleri kültürel miraslarına dair bir pencere açıyor. Kültürel Araştırmalar Vakfı'nın internet sitesinden süreçle ilgili bilgi alabilirsiniz. Hatta hazırlanan ilk örnekleri de görebilirsiniz. Bir önemli haberimiz, Bağımsız Yapımlar Diyarbakırlı seyirciyle buluşuyor. 1-4 Haziran tarihlerinde, ki bugün ilk günü, düzenlenen 1. Diyarbakır Kısa Film Festivali'nde finale kalan 20 film belirlendi. Festival kapsamında 10'u uluslararası olmak üzere 30 film gösterimi yapılacak. Diyarbakır Kültür, Sanat ve Sinema Derneği düzenliyor. Bir başka haberimiz, 6 Haziran'la ilgili önümüzdeki hafta gerçekten dolu bir hafta. 5 Haziran söylediğimiz gibi Dünya Çevre Günü olacak. Onun öncesinde etkinlikler çoktan başladı bile. Ama aynı zamanda başka meselelerin gündemlerinde de yoğun bir hafta geliyor. Hemen arkasından Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü gelecek, Ev İşçileri Günü gelecek. Konuklarımız da olacak diğer kamda bu alanlara dair. Kısacası bizleri yoğun bir yaz bekliyor sosyal fayda alanında diyelim. Ama şimdi haberimize geçelim. 6 Haziran muhtarlık seçimlerinde kadınlara destek çağrısı yapıldı. Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı KAP'ı 6 Haziran 2021'de yapılacak muhtarlık ara seçimlerinde daha çok kadın muhtar seçilebilmesi için Bir Kapıda Sen Aç kampanyası hazırladı. Daha eşitlikçi ve kapsayıcı mahallelerin inşası için kadın muhtar adaylarına destek vermeye çağırıyor hepimizi. KAP'ı nüfusun yarısını oluşturan kadınların yerel yönetimlere giriş kapısı olan muhtarlık kurumlarında daha fazla temsil edilmesinin temel bir hak olduğundan hareket ediyor. Hazırladığı Kadınlara Daha Çok Muhtarlık Kapısı Açmanın Tam Zamanı adlı kampanya 6 Haziran 2021'de yapılacak ara seçimlerde kadın muhtar sayısının artması için daha çok dayanışma, adaylaşma ve güç birliği çağrısı yapıyor. KAP'ın hazırladığı metne baktığımız zaman muhtarlık kurumunun 19. yüzyılın başından itibaren hayatımızın içinde olduğunu söylediklerini görüyoruz. Ancak buna rağmen kadın temsilinin neredeyse yok denecek kadar az olduğuna dikkat çekmişler. 2014 seçimlerinde %1,3 olan kadın muhtar oranı 2019'da %2,14'e yükselmiş. 2021 itibarıysa 50.284 muhtar içinde kadın muhtar sayısı 985 mahalle ve 116 köy muhtarı olmak üzere toplamda 1.101 imiş. Bu oranların kabul edilemeyecek kadar az olduğunu vurguluyorlar. 6 Haziran'da 753 yerde yapılacak muhtarlık ara seçimlerinde eşitlikçi, kapsayıcı ve adil mahalleler için daha çok kadın muhtarın seçilmesi gerekiyor. Seçmenler kadın adaylara oy vermeliler deniyor KAP'ın kampanyasında. Bir başka haberimiz yine mirasımızla ilgili. Mirasım Türkiye herkesi sürdürülebilir turizme katkı sunmaya davet ediyor. UNDP Türkiye ve bir turizm şirketinin sürdürülebilir turizm anlayışını yayma hedefiyle hayata geçirdikleri Mirasım Türkiye projesi başlatıldı. Proje kapsamında hazırlanan kampanya, sürdürülebilirliği temel alarak herkese sorumlu turist gibi hareket etmeye ve Türkiye'nin zengin doğal, kültürel ve tarihi mirasına sahip çıkmaya davet ediyor. Mirasım Türkiye projesinin yürütücüleri kampanyanın detaylarını Antalya'da yaptıkları lansman toplantısıyla tanıttılar. Proje dikkatli şekilde yönetilmediğinde turizmin doğal kaynaklar, yerel kültür ve endüstri için tehdit oluşturduğunu ve bu tehdidin bertaraf edilmesi gerektiğini söylüyor. Doğal, tarihi, kültürel değerlerin ve mirasın korunup gelecek nesillere aktarılması için tek yol sürdürülebilir turizm diyor. Mirasım Türkiye projesi kapsamında neler yapılacak peki? Bir kere öncelikle hedef kitle olarak çocukları belirlemişler ve çocuklara özel çeşitli içerikler hazırlanmış. 2021 yılı içinde ilk aşamada çevrim içi, Eylül ayından itibaren pandemi kısıtlarının izin verdiği ölçüde okullarda 250 bin çocuğa ulaşılması planlanıyor. Lansmanda söz alan konuşmacılar Türkiye'nin zengin mirasını korumak için sürdürülebilir turizm anlayışının çok önemli olduğunu ve bu projenin de bu anlayış üzerinden şekillendirildiğini söylediler. Ayrıca sivil toplum, kamu, yerel yönetimler ve kamuoyu dahil tüm paydaşları kampanyaya destek vermeye çağırdılar. Peki nedir bu sürdürülebilir turizm ve sorumlu turist kavramları diye düşünüyoruz. Projeden aktaralım. Dünya nüfusundaki hızlı artış, küresel iklim değişikliği, kültürel mirasın yok olması gibi tehditler turizm sektöründe yeni bir bakış açısı gerektiriyor. Bu nedenle seyahat etme hakkına sahip olan herkesin bu hakkın getirdiği sorumluluklara riayet etmesi gerekiyor diyor bu proje. Bu çerçevede sürdürülebilir turizm kavramı bir turizm türü değil, farklı turizm türlerinin geliştirilmesine dönük faaliyetler yürütülürken benimsenmesi gereken bir ilkeler bütününü tanımlıyor deniyor. Ve sürdürülebilir turizm çevreye, doğaya, dünyaya ve hatta topluma karşı sorumlu olmayı gerektiriyor diyorlar. Bunun için sürdürülebilir turizm nedir ne değildir diye de özel bir karşılaştırma hazırlamışlar. Sivil toplumun katılımının ve desteğinin de kritik olduğunu söylüyorlar bu proje kapsamında. Sürdürülebilir turizmden başka bir alana geçiyoruz. O da hava kirliliği. Bu meseleyi ileride de çok konuşacağız. Özellikle büyük şehirler bağlamında konuşuyoruz ama şimdi Türkiye geneline dair bir analizden bahsedeceğiz. Enerji konusunda faaliyet gösteren düşünce kuruluşu Amber bir analiz yayınladı. Avrupa'da kömürden elektrik üretimi kaynaklı hava kirliliğinin en yüksek olduğu ülkeleri ortaya koydu. Ülke ölçeğinde gerçekleştirilen sıralamada Türkiye ve Ukrayna tüm kirletici türlerinde ilk 3 sırada yer aldı. Son günlerde aldığımız şampiyonluk haberleri hepimizi çok mutlu etmişti. Bu sefer mutlu etmeyen bir şampiyonluk haberiyle karşınızdayız. Batı Balkanlar'da yer alan ülkeler görece küçük ölçeklerine rağmen Türkiye ve Ukrayna'yı takip ettiler. Almanya ve Polonya gibi Avrupa Birliği ülkeleri ise azot kirliliği açısından üst sıralarda yer buldular. Elektrik üretimi amacıyla kullanılan kömür havaya kirleticiler yayıyor biliyorsunuz ki ve insan sağlığına tehdit oluşturuyor ve çok sayıda erken ölüme sebep oluyor deniyor raporda. Bu kirleticilerin yayılımı binlerce kilometreyi bulabiliyor. Amber tarafından gerçekleştirilen analiz Avrupa Birliği içerisindeki 27 ülkeyi, İngiltere'yi, enerji topluluğuna üye ülkeleri ve Türkiye'yi kapsadı. Hava kirliliği verilerinin değerlendirildiği analizde kömür santralleri 3 kirletici göz önünde bulundurularak sıralandı. SO2, PM10 ve NOx ülkeler. İlk 10'u açıklayalım diyeceğim. Yavaş yavaş santral isimleriyle birlikte verildi. Avrupa'da havayı en çok kirleten 10 kömür santrali. Bunlardan İlk 5'i Ukrayna'da, 6.'sı ise Türkiye'de Seyit Ömer Santrali, bir de 9. İlk 10'da 2 santralimiz var, Tunç Bilek Santrali. Kömür santrallerinden kaynaklanan PM10 kirliliğinin büyük bölümü Ukrayna'daki santrallerden, ilk 10'dakilerden söylediğimiz gibi kaynaklanıyor. Avrupa'da kömürden elektrik üretimi kaynaklı kükürt dioksit kirliliğinde Ukrayna %27, Türkiye %24, Sırbistan %15 ve Bosna Hersek %11 ile başı çekiyorlar. En fazla kükürt dioksit yayan 10 kömür santrali Avrupa'nın kömürden elektrik üretimi kaynaklı emisyonlarının yaklaşık yarısına denk geliyor. Bu santrallerin 3'er tanesi Sırbistan ve Türkiye'deki, ikisi Bosna'da, bir tanesi de Ukrayna ve Makedonya'da yer alıyor. Oldukça ilginç rakamlar var. Çok detaylı bir rapor. Tekrarlayalım. Enerji konusunda faaliyet gösteren düşünce kuruluşu Ember'in yayınladığı bir analiz bu. Bu analiz bize önümüzdeki günlerde Türkiye'deki hava kirliliğine dair çok fazla konu konuşulacağını, çok fazla kampanya yapılacağını da gösteriyor ki daha önce bu alandaki uzmanları konuk etmiştik. Ancak bu analizle beraber diğer kamda da önümüzdeki günlerde yeni konuklarımız olacağını görmek çok şaşırtıcı olmayacaktır diyelim ve buradan bir başka habere geçelim. Yine bir rapor, Sosyal Demokrasi Vakfı SODEV tarafından hazırlanan gençlik araştırması raporuna göre gençlerin %53,8'i anne ve babasından daha eğitimli olmasına rağmen daha düşük gelire sahip. Gençlerin %51,7'si ekonomik olarak ailesine bağımlı yaşıyor ve yakın bir geleceğe dair umutlu değil. Konut ve araç sahibi olmak bir tarafa, gençler arasında tatile çıkabilecek maddi yeterliliğin olduğunu söyleyenler sadece %27,8. Gençlik araştırması raporu SODEV'in yaptığı, Sosyal Demokrasi Vakfı'nın Zoom çevrimiçi platformu üzerinden bir toplantıyla, online basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştılar. Çıkan sonuçlar görünen o ki böyle. Biraz önce söylediklerimizin dışında da sonuçlar var elbette. Araştırmada sizce eğitimli bir gencin gelir durumu nasıldır sorusuna katılımcıların %39'u düşük gelirli yanıtını vermiş, %53'ü orta gelirli demiş, yüksek gelirli diyenlerin oranı da %5,3, zengin diyenlerin oranı ise sadece 2,3 olmuş. Bu belki de anlık durumu, biraz önce anlık durumu anlatmıştık kendi gelirlerine dair ama hayallerinde de çok iyi bir gelir tahayyülü olmadığını görüyoruz. Belki bu eğitimli olmanın hayatta kalmayla olan bağını kopartan bir hayal edememe hali önümüzdeki dönemde gençlere sunduğumuz geleceğe ya da bu vizyona dair konuşacağımız şeylerin elbette ki temellerinden biri olacaktır. Bu sadece bu veri bile bize pek çok şey söylüyor geleceğimizle ilgili diyelim. Gençler ekonomik olarak aileden bağımsızlıklarını kazanamıyorlar. Ailemin daha iyi bir maddi, daha iyi maddi imkanı olsaydı daha iyi bir eğitim alırdım da diyorlar. Maalesef zaman çok hızlı akıp geçiyor. Bugünlük verebildiğimiz haberler bu kadar ama önümüzdeki hafta hatta haftalarda hem farklı haberler hem farklı raporlar hem de farklı konuklarla sizlerle beraber olacağız. 95.0 Açık Radyo'da diğer kamdaydınız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.